Mwasi na kolinga kande yoyo, alinga kate kondima, soki na tindeli e bato, akanisa kana koko saye, soka bolingo eko tambwisa ngai bandeko, ayoke langai, nokina kokondo, bobo. Ngai na linga kaye, nakabela kaye soki asengi ngai bandeko. Soki likambo, nami makaloko langa na balaye. Ngai na mekaka chance wa poto lingana. Alinga kande yoyo, alinga kate kondima, soki na tindeli e bato, akanisa kana koko saye, soka bolingo eko tambwisa ngai bandeko, ayoke langai, nokina kokondo, bobo. Ngai na linga kaye, nakabela kaye soki asengi ngai bandeko. Soki likambo, nabi makaloko langa na balaye. Ngai na mekaka chance wa poto lingana. Likambo kosuwa na motema, ponga na linga kayo yebakate. Mwenga na loba na kobanga kasonyo. Na poka lisa na bala woyo, mwenga na loba na yo na koko kate. Likambo kosuwa na motema, ponga na linga kayo yebakate. Mwenga na loba na kobanga kasonyo. Ngana linga kata komota, mobali ya kende na yo na miso na ngai. Kosa ya kolela yeko yela kangai bandeko. Likambo kosuwa na motema, ponga na linga kayo yebakate. Mwenga na loba na kobanga kasonyo. Koka lisa kana motema, ngenga na linga kayo soki yo lindinga. Mabina kosuwa maladi ya moto bande. Likambo kosuwa na motema, ponga na linga kayo yebakate. Mwenga na loba na kobanga kasonyo. Soki likambo kosuwa na motema ponga na linga kayo yebagate moyenga na lobana kombanga kasono.